Oferty zawsze budzą szerokie zainteresowanie. Sprawdź promocje na pozostałe modele. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 października, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 380 incydentów związanych z wyborami odnotowano w Polsce od wczoraj. Zakłócania spokoju, porządku publicznego, prowadzenia agitacji. W Afganistanie to wyjątkowo krwawe wybory do parlamentu. Wśród kolejnych ofiar zamachowców są dzieci. Rosja zmieszana, ale nie wstrząśnięta zapowiedzią Stanów Zjednoczonych o wycofaniu się z układu o likwidacji rakiet średniego zasięgu. Policja poszukuje sprawców włamania do przedszkola w Lublinie, w którym mieści się lokal wyborczy. Skradziono magnetofony, aparat fotograficzny i laptopa. Pomieszczenie nie zostało naruszone, ale głosowanie rozpoczęło się z półgodzinnym opóźnieniem, informuje policja. To nie jedyne miejsce, gdzie wybory nie wystartowały o czasie, mówi szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. W dwóch komisjach w gminie Wircza nie było prądu. Ponadto w jednej z gmin w delegaturze w Krakowie w obwodowej komisji okazało się, że na karcie do głosowania jest brak jednego z kandydatów. Tego nikt wcześniej nie zauważył. Dwóch wyborców zdążyło już zagłosować. Komisja wtedy wstrzymała to wydawanie karty i w tej chwili już prawidłowe karty zostały do komisji dostarczone. Od momentu rozpoczęcia ciszy komisja odnotowała 385 zgłoszeń o incydentach związanych z wyborami, mówi Wiesław Buś z PKW. Czyny te dotyczyły głównie zakłócania spokoju, porządku publicznego, prowadzenia agitacji wyborczej w czasie ciszy wyborczej, uszkodzenia bądź usuwania materiałów wyborczych. Nie są to zdarzenia, które by miały jakiś decydujący wpływ na przebieg wyborów. Takiej informacji nie mamy, żeby to były tego rodzaju zdarzenia. Policja informuje natomiast o 373 zgłoszeniach. W działania związane z wyborami w całym kraju zaangażowanych jest ponad 28 tysięcy policjantów. Lokale wyborcze będą czynne do 21 i do tej godziny obowiązuje cisza. 11 osób zginęło w zamachu na wschodzie Afganistanu. Wśród ofiar jest 6 dzieci. To kolejny wybuch bomby podczas trwających w tym kraju wyborów do parlamentu. Talibowie wzywają do bojkotu głosowania i grożą kolejnymi zamachami. W blisko 200 atakach w całym kraju zginęło wczoraj 38 osób, a ponad 100 odniosło rany. Z obawy o swoje bezpieczeństwo w wielu miejscach przedstawiciele komisji wyborczych nie stawili się w lokalach. Dlatego zdecydowano, że głosować tam będzie można także dziś. Zapowiedź Stanów Zjednoczonych o wycofaniu się z układu o likwidacji rakiet średniego zasięgu krytykuje Rosja. Układ ten zawarli 31 lat temu Ronald Reagan i Michał Gorbaczow. Siergiej Ryabkow, wiceminister spraw zagranicznych, oświadczył, że Moskwa z niepokojem i dezaprobatą przyjmuje nowe amerykańskie próby, jak to określił, uzyskania od Rosji ustępstw w sferze międzynarodowego bezpieczeństwa i strategicznej stabilności drogą szantażu. Dodał, że nie ma żadnych podstaw, by oskarżać Rosję o naruszanie tego układu. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone wycofają się z układu o likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu. Jednym z powodów zerwania układu jest według strony amerykańskiej naruszanie go przez Rosję. Wcześniej zachodnie media i politycy zarzucali Rosji, że rozmieszczone w obwodzie kaliningradzkim systemy rakietowe Iskander mogą mieć maksymalny zasięg nie do 500 km, a do 700 km. Moskwie zarzucono również naruszenie rosyjsko-amerykańskiego układu poprzez wdrażanie systemu rakietowego oznaczonego jako 9M729, który może mieć zasięg nawet 2600 km. W Łodzi Zimierz Pac, Polskie Radio. Na koniec choinki jedynki, czyli konkurs dla najmłodszych, którzy mogą narysować lub namalować tajemnicę świąt Bożego Narodzenia, mówi organizatorka akcji Dorota Truszczak. Proszę was, nasi najmłodsi słuchacze, malujcie, rysujcie, wyklejajcie i przysyłajcie swoje prace do nas. Wspaniali artyści Aneta Kosin, profesor Franciszek Maśluszczak oraz Marek Jaromski wyłonią najpiękniejsze prace, które będziemy licytować 8 grudnia na antenie radiowej jedynki. Dochód z aukcji zostanie przekazany Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko i Fundacji Pomóż Mi Żyć. Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. padać dziś może na południu. Wysoko w górach także śnieg. Na Kasprowym Wierchu leżą już 3 cm, a termometry pokazują 4 stopnie mrozu. Pogorszyły się warunki na górskich szlakach. Jest mokro i ślisko, a na leśnych odcinkach błotniście. Na termometrach dziś na Podhalu 8 stopni, na Suwalszczyźnie i Kielecczyźnie 11, na Mazowszu, Śląsku i Lubelszczyźnie 12, nad morzem na Kujawach i Podkarpaciu 13, a na zachodzie 14. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielkie nazwiska. Tytuły znane, niekiedy zapomniane, ale z całą pewnością wartościowe. 100 książek na stulecie niepodległości. Wszystko w Państwa rękach. Plebiscyt Trójki, w którym słuchacze wybierają tę jedną, najważniejszą książkę. Książki kandydatki przedstawiamy od poniedziałku do czwartku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Głosowanie na stronie 100książek.polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Słuchajcie, Romek na zakupy poszedł! W niedzielę, bez handlu! Dobry jest, co nie? Nie wygłupiaj się! Na mediamarkt.pl zrobisz zakupy nawet w niedzielę bez handlu. Mediamarkt, precz z nudą! Masz pomysł na produkt, usługę, inwestycje? Dowiedz się, jak zaistnieć na międzynarodowych rynkach. Weź udział w PAIH Expo 2018, pierwszym forum wsparcia polskiego biznesu za granicą. Przygotowaliśmy 168 raportów branżowych z całego świata. Serdecznie zapraszam wszystkich polskich przedsiębiorców do przygody biznesowej za granicą. Wojciech Kwetko, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. Porozmawiajmy o eksporcie. Warszawa PGE Narodowy, 25 października 2018 roku. Rejestruj się na paihexpo.gov.pl. Udział bezpłatny. Polska uzyskuje najwyższe notowania międzynarodowych agencji ratingowych. Jaka jest recepta na sukces? Kongres 590. Uwalniamy polski potencjał. Rzeszów 15-16 listopada. Kongres 590.pl. Lepiej, gdy budzisz się tak? Czy tak? A do pracy możesz wybrać najkrótszą lub najciekawszą drogę. Wszystko zależy od Ciebie. Nowy Peugeot Rifter już w Polsce. Stylowy jak SUV z modułowym wnętrzem i rewolucyjnym Peugeot iCockpit. Wejdź na peugeot.pl, skonfiguruj swojego Riftera i umów się na jazdę testową. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 12. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Już wielokrotnie mówiliśmy o tej porze w ABC Popkultury w Trójce, że jesień obfituje w tym roku w ciekawe polskie premiery serialowe i od dziś właśnie będziemy mogli śledzić szpiegowską historię Nielegalni, która powstała w oparciu o uwielbiane przez czytelników książki byłego oficera wywiadu Wincenta V. Sewerskiego. 10 odcinków, dwóch reżyserów, Leszek Dawid i Jan P. Matuszyński, 4 kraje, Szwecja, Turcja, Białoruś i Polska i znakomita międzynarodowa obsada. Dziś o serialu opowiedzą u nas jego twórcy Agnieszka Grochowska, Jan P. Matuszyński, Maciej Kubicki, synowe Makodi Lund, Filip Pławiak i nie zabraknie także autora literackiego pierwowzoru Wincenta Sewerskiego. Pojawi się także wątek czarownic, w dodatku nastoletnich, w związku z powrotem niejakiej Sabriny Spellman na mały ekran. A na zakończenie spotkamy się z Tomasem Lemarquis, aktorem, którego pamiętają Państwo zapewne z głównej roli w filmie Noi Albinoi, a który pojawił się także w paru bardzo znaczących filmach, które w tym programie bardzo nas interesują, na przykład Blade Runner 2049, Snowpiercer czy X-Men Apokalipsa, a wkrótce Tomas Lemarquis wystąpi w wampirzej historii u boku Julia Louis. Sporo wątków dziś. Gdyby Państwo chcieli dodać coś od siebie, to można napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Jesteśmy także w zakładce audycje na stronie polskieradio.pl/trójka i jesteśmy też na Facebooku jako ABC Popkultury Zestaw Powiększony. Szpiegowskim historiom z Nielegalnych nawiązującym do problemów współczesnego świata bliżej jest prawdopodobnie do francuskiego serialu Biuro Szpiegów niż do stroniących od realizmu bondowskich przygód, ale każdy pretekst jest dobry, żeby wrócić do tego utworu.

To oczywiście muzyka Jerzego Dudusia Matuszkiewicza z serialu Stawka Większa niż Życie. I tak właśnie, proszę Państwa, tak dawno, od 50 lat, bo premiera tego serialu miała miejsce 10 października 1968 roku i tyle właśnie czekaliśmy na kolejny polski serial szpiegowski. Być może musiał się najpierw pojawić Wincent Sewerski i jego tetralogia rozpoczynająca się od Nielegalnych, która podbiła serca i wyobraźnię czytelników. Być może w pewnej mierze także dlatego, że sam autor jest emerytowanym oficerem wywiadu. A z twórcami serialu Nielegalni rozmawiał Jan Niebudek. A na początek spotkałem się z Agnieszką Grochowską, czyli serialową Ewą Dębską, oficer agencji wywiadu. Rozmowę zacząłem od refleksji, aż trudno pomyśleć, że to, co opisuje Wincent Sewerski oraz twórcy serialu, a zatem pewna szpiegowska intryga, w której Polska znalazła się w zasadzie w centrum wydarzeń, okazuje się dziś tak bliska rzeczywistości. Jeszcze niedawno potraktowałbym to jako twór bujnej wyobraźni autora. A jednak... No widzisz, trudno w to wszystko uwierzyć, a jednak to prawda. To jest w ogóle coś takiego, co było de facto dla mnie najtrudniejsze. To znaczy, żeby odrzeć to z takiej łuny takiego czegoś, nie wiem jak to powiedzieć, science fiction, takiego czegoś, że masz wrażenie, że to nie mogłoby się u nas wydarzyć. Wszystko się nie wydarza i że ciągle myślisz sobie, aha, że żeby uwierzyć, że w jakimś sensie, nie wiem, informacje, które dostajesz, nie są informacjami, które są. Wiesz co chodzi? Że jakby ciągle to ktoś mówi, ale myślisz sobie, nie, no to jest teoria spiskowa jednak, bo tam coś, a potem na koniec się okazuje, że jednak jest po prostu paru gości, którzy pociągają gdzieś tam coś tam i że od tego bardzo dużo rzeczy zależy i my o tym nie mamy zielonego pojęcia. I w jakimś sensie jest przyjemnie przez chwilę znaleźć się tam i przez chwilę być kimś, kto ma dostęp do części informacji. To jest szalenie wciągające. Znaczy coś takiego, że widzisz taki świat, oczywiście totalnie też niebezpieczny i takie myślę, że po prostu nie poświęcają wszystko dokładnie za to, że mają jakiś taki dostęp do czegoś. Ale myślę, że ta wizja, że wiesz więcej, że twoje spektrum jakby widzenia jest szersze i zaczynasz rozumieć co z czym, no jest, musi być totalnie wciągające. Tutaj jesteśmy i w Warszawie, i w Mińsku, i w Sztokholmie, i w Turcji, w Stambule, ale jest też taki dylemat, czy ratować agenta, prawda, czy go poświęcić dla dobra misji, dla dobra agencji. Temat wielokrotnie poruszany, ale znowu mam wrażenie, że w polskim kinie czy w polskich serialach do tej pory nie. No i tutaj mamy też taką sytuację. To jest ciekawe, bo to jest takie, za każdym razem to rozbicie pomiędzy tym, że jest jacyś cel, który trzeba osiągnąć, tym, że coś konkretni ludzie to robią. I myślę, że w tej szczególnie sytuacji jest to, znaczy, że my sobie, ja sobie nie zdawałam być może wcześniej sprawy z tego, jak bardzo ci ludzie, którzy to robią, są ze sobą powiązani, jak bardzo oni się przyjaźnią. Znaczy, jak bardzo to są ścisłe związki do tego stopnia, że jeżeli nie działa chemia pomiędzy tymi ludźmi, to jest niemożliwe. Ktoś nie będzie w zespole, jeżeli się nie dogaduje. Może być super profesjonalistą, może super robić pewne rzeczy. Jeżeli nie działa w tym zespole, nie będzie w nim. Znaczy, że to jest tak oparte na zaufaniu, na przyjaźni w jakimś sensie też i na takim byciu razem, że w jakimś sensie to jest tak, że oni poświęcają swoje rodziny, bo jakby bardzo trudno jest mieć prywatne życie, jak się robi coś takiego, ale też gdzieś ta rodzina jakby jest tam. Sygnał był jasny. Wywołał spotkanie alarmowe. Travis to nasz najważniejszy człowiek na Białorusi. Pokażę, bo nie mają zakazu. To była dosyć dziwna sytuacja, bo nielegalni już byli w zdjęciach. Leszek Dawid już zrobił pierwsze 5 odcinków. No i pojawiła się propozycja, żebym zrobił drugie 5. A to już Jan P. Matuszyński, drugi obok Leszka Dawida, reżyser serialu Nielegalni. Natomiast cała produkcja była już mocno rozgrzana, bo te dwie części dzieli pora roku i wiele innych rzeczy też. Ten pierwszy sezon jest oparty na motywach dwóch pierwszych książek. Tak to zostało wymyślone wcześniej. Ja wszedłem trochę na gotowe w tym sensie, że już była obsada, już był ten serial dosyć sformatowany. Natomiast była ciągle taka fotka, że te drugie 5 odcinków dzieją się w trochę innych miejscach, w trochę innym czasie. Trochę to jest inna historia, albo trochę to jest inna część tej samej historii bardziej. No co mi dawało szansę na to, żeby ten serial troszeczkę, nie chcę mówić rozwinąć, bo to by brzmiało pejoratywnie wobec pierwszych 5 odcinków, ale jakby troszeczkę zmienić. I ta zmiana była jakby naturalnie wpisana w charakter tej historii na poziomie całego sezonu. I to była jedna rzecz bardzo taka intrygująca. To trochę przypominało w tym sensie Watachę, że jak żeśmy z Kasią Adamik dostali propozycję robienia drugiego sezonu Watachy, no to było 4 lata od pierwszego. I historia tam wymyślona, patrząc tylko po rebrowie, no to jakby zupełnie inna postać, w zupełnie innych okolicznościach i tak dalej, i tak dalej. No i tam mogliśmy przeformatować trochę ten serial. przy okazji nielegalnych to aż do tego stopnia nie nastąpiło, natomiast faktycznie mogliśmy sobie pozwolić, ze względu na właśnie zmiany lokacji i też trochę inne tematy, na lekką korektę tego kursu, jeżeli chodzi o język tego serialu. Co mi się wydaje, że z perspektywy widza może być bardzo intrygujące, bo to ciągle są te same postaci, jakby core, ten kręgosłup jest ten sam, ale to gdzieś wędruje w trochę inny rejon. Wydaje mi się, że się rozszerza. Będzie trochę cieplej niż w Watasze? W sensie temperatur oczywiście. No wszędzie jest cieplej niż w Watasze. No, tu też są antyterroryści, ale nie jest minus 20. Tutaj wiele wątków dzieje się za granicą. Myśmy część z nich kręcili w dużym stopniu w Polsce, co wynikało jakby z założeń produkcyjnych. Też nie przeszkadzało w sumie jakoś specjalnie. Natomiast wiesz, dla mnie jako dla reżysera było super to, że nagle dostaję serial, gdzie tak strzelam, 1/3 aktorów to są obcojęzyczni, szwedzkojęzyczni, angielskojęzyczni. Nie da warto jechać. Должен был завершить сделку. Only a few people come close enough to notice the details that reveal the truth. Andrzej Seweryn mówi 6 językami, no ja się załapałem. W jednym z odcinków jest tak, że co scenę to on mówi w innym języku. I to w ogóle, znaczy to jest super teraz, nie? Ale na... Jest szpiegiem doskonałym tutaj, takim z Johna Le Carré wziętym niemalże. No, wiesz, tak, o, nie tak, nie myślałem w ten sposób o tej jego postaci, ale chyba faktycznie coś w tym jest, że on jest super specjalistą, no, z racji wieku, który jest zbliżony do Andrzeja Seweryna, naprawdę, no to też jakby jego doświadczenie pracuje, no i ma dzięki temu jakąś fantastyczną taką siłę wewnętrzną, która, wiesz, on jest jak szachista trochę, że nie daje za bardzo po sobie poznać, co tak naprawdę knuje i co myśli, no i mnie te takie gry szpiegowskie no bardzo intrygują i to był jeden z takich powodów, dla którego uznałem, że jakby, no dobra, fajnie, nielegalni. Pierwszy od czasu stawki Większej niż życie serial szpiegowski. To, że jakby fajnie jest w to wejść i zobaczyć, gdzie to nas doprowadzi. No oczywiście spotkanie z Sewerynem było jednym z też argumentów, które uznałem za bardzo fajne. Ale nie pierwsze spotkanie. No nie, nie pierwsze, no ale wiesz, no jakby... Ostatnia rodzina oczywiście tutaj nawiązuje do roli Zdzisława Beksińskiego, którą zagrał u ciebie. Tak, nagle się okazuje, że wiesz, aktor grający Zdzisława Beksińskiego w szybkim tempie przebranżowił się na króla polskich seriali 2018, bo to jakby nielegalnie to jest jedno, ale jest też Royst, gdzie fantastyczna rola, zupełnie inna też. No i przy nielegalnych myśmy mieli super czas, żeby razem popracować, no ale też jest tutaj wielu innych bardzo fajnych aktorów. Mi się świetnie pracowało z Agnieszką Grochowską, z Grzesiem Damińskim też się znamy już z Watachy, chociaż tam myśmy się tak trochę musnęli, bo to były tylko bodajże 3 dni zdjęciowe. Z Synowelund w ogóle zupełnie dla mnie jakiś kompletnie inny level funkcjonowania, bo no to, że ją się udało zaangażować do tego rodzaju serialu, to myślę, że bardzo duże osiągnięcie i super dla całej produkcji, bo ona sama nas wyciąga w ogóle poza taki level polski, że to jest taki międzynarodowy cast, międzynarodowa produkcja. No i wiesz, no jak jesteś w Sztokholmie, nawet jak kręcisz scenę jak dwóch kolesi siedzi na ławce, to jest świetnie. W Warszawie jak to kręcisz, to już nie masz takiej radochy. Nie, szwedzki reżyser powiedziałby co innego. No wiesz, jakby świętej pamięci Bergman siadł i zaczął robić scenę na ławeczce gdzieś, wiesz, pod Pałacem Kultury, to myślę, że to by było super też. A to była trudna psychologicznie scena na pewno. Oj, ale powiem ci szczerze, że nielegalni to też nie jest taka łatwa sprawka. Tutaj ta gra psychologiczna między tymi postaciami jest często na takim bardzo złożonym poziomie, co mi, no nie będę tego, mi się to bardzo podoba. To reżyser Jan P. Matuszyński, wcześniej Agnieszka Grochowska i tutaj na moment zrobimy pauzę. Nie mam jeszcze muzyki Łukasza Targosza z serialu Nielegalni, więc sięgam po ścieżkę dźwiękową jeszcze jednej historii szpiegowskiej. To film Kryptonim Uncle, a na ścieżce dźwiękowej znalazła się piosenka Nina Simone. Go ahead and take care of business, honey. Take Care of Business for Me, Nina Simone zaśpiewała. Kryptonim Uncle to oczywiście film Guya Ritchie, zrealizowany w takiej stylistyce, która jest mu bardzo bliska, zupełnie innej niż serial Nielegalni. I do tego serialu właśnie teraz wracamy. Wracamy do rozmowy, a ja znowu rozpocznę od pewnej refleksji. Otóż mieszanie się przeszłości tej PRL-owskiej z teraźniejszością było częstym tematem rodzimych seriali przez wiele lat. Choć pewnie być może bardziej pokazywały one powiązania z półświatkiem, na przykład powiązania polityków. W Nielegalnych ta polska współczesna rzeczywistość stworzona z przemieszania tego, co kiedyś było, z tym, co jest teraz, spotyka się jeszcze z trudnym kontekstem międzynarodowym. Największy pewnie strach budzi tu terroryzm. A tak refleksję tę komentuje Maciej Kubicki, scenarzysta Nielegalnych. Od początku to nam się bardzo podobało w powieściach Sewryskiego, że on łączy ze sobą czas przeszły z teraźniejszym i pokazuje, że nie ma takiej klarownej cezury, grubej kreski, która odgraniczyłaby te dwie rzeczywistości, że to, co się dzieje teraz, po części jest wynikiem procesów, które zachodziły już dużo wcześniej. Więc to z pewnością było dla nas bardzo atrakcyjne, bo naszym zdaniem, autorów adaptacji, oddaje to pewną prawdę o naszej codzienności dzisiaj. Znaczy ona jest zanurzona również w przeszłości, w tym, co działo się wcześniej, w procesach geopolitycznych, które były inicjowane wiele, wiele lat temu. I ta gra służb, można powiedzieć, taka... Czyli nie tylko wymysł polityków to jest. Nie mam poczucia, żeby to był wymysł polityków, a jednocześnie nie chciałbym tego opowiadać w tonacji skandalizującej, no bo nie szukamy tutaj atrakcyjności za wszelką cenę. No widzimy, że zimnowojenna retoryka, która była charakterystyczna dla tych czasów dwóch bloków, komunistycznego i kapitalistycznego, znowu powraca. I to powraca w nowej odsłonie. W odsłonie... Takiej postpolitycznej. Z jednej strony postpolitycznej, a z drugiej strony w sytuacji zupełnie innych mediów, gdzie przekazy medialne są często kamuflowane w nowy, inny sposób, a używa się narzędzi, czy też używa się kwitów z przeszłości, jakby w nowoczesnej formule. To nas też uwiodło w tej opowieści, że ona jest szpiegowska w nowoczesny sposób, bo wykorzystuje to, co jest tak naprawdę tętnem współczesności, tak? Czyli jakąś geopolityczną grę, która rozgrywa się na naszych oczach, w której sięga się do takich najbrudniejszych chwytów, gdzie przeszłość bywa bardzo, bardzo pomocna. W roli Lindy Bollman, szefowej Wydziału Szwedzkich Służb Wywiadowczych, w końcu akcja serialu dzieje się także w tym kraju, zobaczymy aktorkę z Norwegii, Synnøve Makody Lund, znaną z filmów takich jak Czarne Wdowy czy Łowcy Głów, na bazie powieści Jo Nesbø, a wkrótce na polskich ekranach także inna duża produkcja z jej udziałem, ale najpierw o Nielegalnych. Na temat ludzi pracujących w służbach specjalnych krąży wiele stereotypów. Na początku Nielegalnych jestem właśnie kimś takim. Zimną, neutralną Szwedką, której na sercu leży pokój na świecie. Jednocześnie Linda jest typem osoby twardo stąpającej po ziemi, pozbawionej sentymentów, skupionej i bardzo silnej. Wydaje mi się, że obawia się konfliktów, więc kiedy Konrad na początku akcji serialu w Stambule robi coś inaczej, niż to sobie wyobrażała, dotyka jej czułego punktu. Ale nie mogę zbyt wiele zdradzić. Nie będę kłamać, początkowo myślałam, że moja praca przy Nielegalnych zamknie się w 5 dniach zdjęciowych. Dlatego kiedy dowiedziałam się o tej propozycji, była ona dla mnie czymś, co zna każdy aktor, czyli dzwoni telefon, czy możesz zrobić to i to, wtedy i wtedy, a zdjęcia będą w Stambule. A ponieważ akurat miałam wolne terminy, powiedziałam zgoda. Projects like that, that it's like, okay, 5 days here, or that's nice. So I thought, wow. But I didn't realize that it was going on for so long. Nie miałam świadomości, że to potrwa aż tyle. Ale dobrze, że tak wyszło. Teraz na przykład czekam na informację, czy będzie druga seria. A z rzeczy zabawnych, nakręciliśmy to bodaj rok temu. Zagrałam agentkę Sapo, a chwilę później otrzymałam rolę w Dziewczynie w sieci Pająka, gdzie również gram pracownicę szwedzkiego wywiadu. I to tę samą w zasadzie, co w Nielegalnych postać, czyli wicedyrektorki tych służb. Sapo woman, and then I got a part in The Girl in the Spider's Web, where I play the same character, kind of, or the same position, deputy director of Sapo. And then, so I went to Berlin to shoot that. Spędziłam zatem 3 miesiące w Berlinie na planie dziewczyny, a następnie powróciłam na plan nielegalnych. To bardzo europejska produkcja. W tym sensie powiedziałabym, że to polski most nad Sundem. W hollywoodzkiej produkcji, jaką jest dziewczyna, wszystko jest bardziej podkręcone, wyolbrzymione, bliżej temu do świata rodem z Marvela. Tymczasem moja postać w nielegalnych jest bliższa prawdziwego życia, patrzy bardziej trzeźwo i na pewno jest bardziej złożona. This is more sober and natural and maybe more complex. This has to be a clean operation. Przypuszczam, że broń zostanie użyta do zamachu terrorystycznego. Przypuszczasz, czy masz pewność? W serialu Nielegalni w roli głównej występuje Grzegorz Damiński, ale drugim wątkiem jest ten, w którym czołową postać Travisa, Olega Zubowa, agenta polskich służb, pracującego w Mińsku, podwójnie uwikłanego zresztą, gra Filip Pławiak. To jest bardzo ciekawe i faktycznie to nie jest to albo to, bo tych wątpliwości tam się pojawia więcej i te różne świadomości, z których korzysta mój bohater, bo myślę, że on po prostu ma kilka świadomości, jak to mówił pan Sewerski, że to nie tylko są twarze, ale i świadomości, które oni sobie muszą zbudować. I ta świadomość, którą on ma w swoim życiu rodzinnym i świadomość, której korzysta jako oficer KGB i świadomość agenta polskiego wywiadu, no to się wszystko przenika. Trudne do wytrzymania dla psychiki chyba. Trudne bardzo i właśnie myślę, że to jest chyba najważniejsza cecha agenta, ta mocna psychika i taka konstrukcja, która pozwala to wszystko wytrzymać i sobie z tym jakoś radzić. A faktycznie dodatkowo do tego wszystkiego dochodzą poważne komplikacje, które się pojawiają już na początku tej historii. Oczywiście jak komplikacje się pojawiają, to musi to być związane z wątkiem damsko-męskim. Chociaż oczywiście nie tylko. No właśnie nie tylko, bo te komplikacje w związku damsko-męskim pojawiają się z powodu innych komplikacji i to wszystko jest ze sobą powiązane. Dla mnie to tylko i wyłącznie się cieszyć z tego, że tak to było dla mojego bohatera wszystko zamieszane, bo dzięki temu dla mnie to też było bardzo interesujące. A myślisz, że młodzi chłopcy, jak będą oglądali postać Travisa na ekranie, to będą chcieli być tacy jak on, czy jednak będą woleli do tych nieco bardziej romantycznych bohaterów jakoś w cudzysłowie wzdychać, typu James Bond jednak zostanie, chociaż James Bond dzisiaj też nie jest taki, jak był kiedyś, prawda? Też przeszedł pewną przemianę. Faktycznie, nawet te filmy o Bondzie to kiedyś były bardziej takie bajkowe historie i Bond był bardziej superbohaterem niż szpiegiem, ale ostatnio to już się staje bardziej ludzkie i to wszystko jest bardziej bliższe realizmowi, można powiedzieć, nawet w tych filmach o Bondzie. Ja myślę, że to może być ciekawe dla widzów, to, że to, co się dzieje w naszym serialu, to wszystko ma rację bytu. To wszystko było konsultowane z Sewerskim i on sam mówi, że wszystko, co się wydarza w tym serialu, mogłoby się wydarzyć w prawdziwym życiu szpiega. I takie sprowadzenie tego do poziomu maksymalnego realizmu, myślę, że musi być niesamowicie ciekawe, bo możemy tego dotknąć jeszcze bardziej i wejść w ten świat szpiega. Na koniec wśród naszych rozmówców nie mogło zabraknąć autora serii Nielegalni, Wincenta Sewerskiego. Człowieka, który swoje powieści napisał na bazie własnych doświadczeń w pracy wywiadowczej. Moje książki czytają koledzy, koleżanki, którzy są w służbie. Odnajdują tam swój świat, nasz język, te relacje, wiedzą, kto jest kto. Te moje postacie mają swoje archetypy, więc to jest najlepszy dowód na to, że to jest świat oczywiście fikcji do pewnego stopnia, bo to jest fikcja literacka, ale świat bliski naszej rzeczywistości. W odróżnieniu od znanego filmu my nie mówimy knajackim językiem, nie wozimy piły łańcuchowej w bagażniku w samochodzie. W celowie wywiadu są właśnie tacy, jak ich opisuję. Tylko, że niektóre postacie scharakteryzowałem i opisałem za ich zgodą. Mają swoje życie zawodowe, ale mają też swoje życie rodzinne pewnie, prawda? Czyli są zupełnie takimi ludźmi jak my, a jednocześnie jednak ich życie bardzo różni się od tego życia większości z nas. Tak, bardzo się różni, dlatego że chyba generalnie rzecz biorąc, oficerowie wywiadu, jej agencja wywiadu to jest instytucja, która dba o bezpieczeństwo państwa, całego państwa, wszystkich jego obywateli, niezależnie od przynależności partyjnej czy stanu zdrowia. W związku z tym rzeczywiście mamy, ja wiem, że to brzmi może nawet koturnowo, my rzeczywiście mamy poczucie misji i służby dla kraju. To jest ważne, my o tym nigdy nie mówimy. Ale czasami za to się płaci cenę, prawda, w swoim życiu, tak, prywatnym na przykład. Ogromną. Bardzo wysoką się płaci cenę za szczęście, za życie, za stracone okazje, za zdrowie, a czasami najwyższą cenę płacimy. Jakie to jest uczucie zobaczyć swoje dziecko, swoje powieści na ekranie i właściwie też oddać je trochę innym pod opiekę i obserwować to drugie życie, jakiego ono nabiera? Wie pan, ja generalnie piszę, to są utwory popkulturowe, są autorzy, którzy się nie godzą na zmianę przecinka. Absolutnie nie, ja tutaj zostawiam swobodę twórczą scenarzystom, reżyserowi, nawet aktorom, no bo jesteśmy zgodni co do tego. Natomiast jakie to jest uczucie? No później to już jest chyba Pan Bóg wyżej dla każdego autora, wie pan, bo to jest unieśmiertelnienie myśli, bo książka to jest myśl w sumie uwięziona na papierze, prawda, jakaś. A później ona dobiera jeszcze oprócz tej wersji papierowej jeszcze wizualną, bo to już na wieki będzie, to już na zawsze. W dzisiejszych sposobach dokumentacji to tak bywa, więc to jest, każdy autor, kto pisze powieść, marzy o tym, żeby zobaczyć ją na ekranie. Ja to doczekałem do tego. Ryzyko spisane w tę robotę. Tylko że ty, w przeciwieństwie do niego, nie masz nic do stracenia. Prosty film. Kilka dni. Od lat nie robię niczego poza wytrzymaniem kilku kolejnych dni! Premiera serialu Nielegalni dziś wieczorem. Z twórcami spotkał się Jan Niebudek. Proszę się z nami podzielić wrażeniami po obejrzeniu, a za tydzień jeszcze jedna polska produkcja wchodzi na mały ekran, tym razem na podstawie powieści Jakuba Żulczyka Ślepnąc od świateł, i o tej produkcji opowiemy w przyszłym tygodniu. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. O jeszcze jednej powstającej teraz produkcji chciałabym wspomnieć. Druga seria znakomitego serialu, o którym tutaj w ABC Popkultury mówiliśmy parokrotnie, The End of the World. Tego słowa na F nie będę używać, bo ono też jest wykropkowane w tytule. Powstaje druga seria, niespodziewanie dość, ale bardzo się na nią cieszę. I ukazał się także po polsku komiks Charlesa Forsmana, na podstawie którego powstał ten serial. To jest bardzo ciekawe doświadczenie prześledzić tę historię w pierwotnej wersji. Zwłaszcza, że kreska Forsmana jest dość charakterystyczna. I teraz muzycznie nawiążemy do tego serialu, bo zmieniamy temat, zmieniamy wątek i zmieniamy grupę wiekową. I learned the truth at 17, that love was meant for beauty queens. In high school, girls with clear skin smiles who married young and then retired. The Valentines I never knew, the Friday night charades of youth were spent on one more beautiful. At 17 I learned the truth. And those of us with ravaged faces, lacking in the social graces, desperately remained at home, inventing lovers on the phone, who called to say, come dance with me, and murmured vague obscenities. It isn't all it seems, it's 17. A brown-eyed girl in hand-me-downs, whose name I never could pronounce, said, pity please the ones who serve, they only get what they deserve. In the rich relationed hometown queen marries into what she needs with a guarantee of come. Remember those who win the game, lose the love they sought to payment due exceeds accounts received. It's 17. To Janis Ian ze ścieżki dźwiękowej serialu The End of the Effing World o 17-latkach, ale teraz zostawiamy już 17-latki, chociaż mówiłam przecież, że zmieniamy grupę wiekową i skupimy się na pewnej 16-latce. Chyba jesteśmy świadkami nieuniknionego i po popkulturowych, sentymentalnych powrotach do lat 80. przyszedł czas na powroty do lat 90. W najbliższy piątek premierę będzie miał pierwszy sezon serialu Chilling Adventures of Sabrina, który opowie na nowo historię Sabriny, nastoletniej czarownicy. Oczywiście stosowne grupy wiekowe pamiętają Sabrinę z serialu, ale także z komiksu, bo bohaterka na przestrzeni lat miała wiele twarzy. O kilku z nich opowie Wioletta Myszkowska. Popkultura uczy nas, że wchodząc w wiek nastoletni należy spodziewać się wszystkiego, szczególnie w okolicach własnych urodzin, bo właśnie wtedy, zwyczajowo, ktoś może poinformować nas o tym, że mamy jakieś ukryte supermoce. You're a wizard, Harry. I'm a what? Zatem do zwyczajnych problemów z dorastaniem, trądzikiem i odnajdywaniem własnego ja dochodzą jeszcze wyzwania związane z opanowaniem wspomnianej supermocy, walką ze złem i nierzadko ratowaniem świata. Coś podobnego spotkało Sabrinę Spellman, nastoletnią czarownicę. It turns out that the immutable laws of... You're a witch. What do you mean I'm a witch? You're a witch. Zanim Sabrina trafiła na ekrany, zadebiutowała w komiksie Archie Comics z 1962 roku. Sabrina wiedziała od dziecka, że jest czarownicą. Mieszkała razem z kilkusetletnimi ciotkami, rudowłosą Hildą i zielonowłosą Zeldą. Był tam też czarny kot Salem, ale nie miał wiele do powiedzenia ani w komiksie, ani w serialu animowanym, który powstał w 1970 roku. I tak aż do adaptacji filmowej z lat 90. Okay, fine, see ya. No! Film Sabrina, nastoletnia czarownica z Melissą Joan Hart w roli głównej pojawił się na wiosnę 1996 roku. To jeden z niewielu przypadków, kiedy film pełnometrażowy był pilotem serialu komediowego. Jego pierwszy odcinek, wyemitowany jesienią tego samego roku, przyciągnął przed telewizory 17 milionów widzów. Serial różnił się nieco od komiksowego pierwowzoru. Sabrina, półczarownica, półśmiertelniczka, dowiedziała się o swoich magicznych mocach dopiero w wieku 16 lat. Właśnie dlatego była to opowieść o zmaganiach z dorastaniem i nowymi talentami, o odpowiedzialności za nie i o rodzinie. Obie ciotki tym razem były blondynkami. Kot Salem, a raczej czarodziej zamieniony w kota za próbę przejęcia władzy nad światem, dostarczał ciętych ripost i trafnych puent. Sabrina była jedną z pierwszych wiedźm w popkulturze, która nie była czarnym charakterem. Nawet nie miała specjalnych ciągot do czynienia zła. Jak większość ówczesnych nastolatek, kochała Britney Spears i No Doubt. Kiedy popełniła błąd, uczyła się znaczenia słowa konsekwencje. A jednym z jej największych problemów było to, że nie ma z kim iść na szkolny bal. Ale o to ostatnie zatroszczyły się sprytne ciotki, lepiąc Sabrinie partnera z magicznej ciastoliny. Man's done. Serial, choć w lekkiej otoczce, opowiadał też o uprzedzeniach i wykluczeniu innych. Na przykład w odcinku, w którym Sabrina razem z klasą wyjeżdża do Salem, gdzie przez kilka dni, w ramach lekcji, żyją w czasach polowań na czarownice. Albo w odcinku, w którym przez przypadek przenosi wszystkich w czasie do lat 60., gdzie ze względu na płeć ma trudności z dostaniem się na uniwersytet. Was on Hilda. She annoyed me, so I killed her. Hilda! Nowa Sabrina z Chilling Adventures of Sabrina wizerunkowo czerpie z komiksu, co widać już po charakterystycznej opasce na włosach głównej bohaterki. Ale i Salem jest mniej gadatliwy. Adaptacja nie ma już sitcomowego rytu ani lekkiego humoru. Raczej skupia się na sprawach poważnych. Sabrina walczy o własną niezależność. To ona staje po stronie dyskryminowanych i prześladowanych mniejszości, których to przedstawicieli pojawia się w serialu sporo. Czarownica nie waha się stanąć w ich obronie, czasami pokazując też swoją ciemną stronę. Ale poza tym nadal stara się rozpracować, jak jednocześnie być wiedźmą i zakochaną nastolatką. Such a pretty kitty. What's your name? Happy birthday. Neil Sedaka pojawia się w zwiastunie w formie muzycznej oczywiście, w piosenka Calendar Girl. A w roli nowej Sabriny Spellman, Kiernan Shipka, znana z serialu Mad Men, już dorastająca oczywiście. Oprócz niej w serialu zobaczymy także Lucy Davis, którą być może pamiętają Państwo z podszytej sporą dawką komizmu roli w Wonder Woman, oraz Mirandę Otto, czyli Eowynę z Władcy Pierścieni. Premiera Chilling Adventures of Sabrina w piątek, a my teraz zmieniamy temat i wyjątkowo ten utwór, który za chwilę zabrzmi, nie został wybrany według kryterium zaistnienia na ścieżkach dźwiękowych, ale został wybrany według kryterium geograficznego. Jonsi pojawia się nie bez powodu, bo teraz przeniesiemy się na moment na Islandię, ale z przystankiem na warszawskim festiwalu filmowym, który odwiedził Tomas Lemarki, islandzko-francuski aktor. Aktor, można powiedzieć, bardzo charakterystyczny. Spotkałam się z nim, żeby porozmawiać głównie o filmie Touch Me Not Adiny Pintilie, filmie, który zwyciężył na tegorocznym Berlinale i w połowie listopada wchodzi na ekrany polskich kin. Ale tę część rozmowy zatrzymam do tego czasu właśnie, ale nie byłabym sobą oczywiście, gdybym nie zapytała Tomasa o jego występy w innych filmach, a pojawił się przecież u Denisa Villeneuve w Blade Runner 2049, zagrał Kalibana w filmie X-Men Apokalipsa i Albinosa w filmie Snowpiercer koreańskiego reżysera Bong Joon-ho. Ale zaczęłam od pytania o film, dzięki któremu o Tomasie Lemarki usłyszeliśmy po raz pierwszy. To islandzka produkcja w reżyserii Dagura Kari, No i Albino. I tam Tomas zagrał nastoletniego buntownika. It was an incredible adventure for me, of course. It was my to była oczywiście dla mnie niezapomniana przygoda, moja pierwsza główna rola. W dodatku miałem okazję zjeździć z tą rolą cały festiwalowy świat. Poza tym poczułem więź z tą postacią, no i poruszył mnie, więc także ta emocjonalna podróż w jego świat była dla mnie bardzo ważna. Lubię też, kiedy akcja filmu dzieje się w jakiejś małej społeczności, w małym miasteczku. Jesteś daleko od domu, cała ekipa jest razem w niewielkim hotelu. Mam bardzo dobre wspomnienia z tego planu, mimo że no i dość cienko się ubierał i cały czas było zimno. Rzeczywiście, no i paraduje na przykład po zaśnieżonym i mroźnym miasteczku w kupionym właśnie eleganckim garniturze i w czapce. Wiele scen zapamiętuje się z tego filmu na długo. Ja zapytałam o jedną konkretną, bo w niej pojawia się ojciec Tomasa, a to scena lekcji francuskiego, podczas której nauczyciel przygotowuje, a raczej próbuje przygotować majonez. That's my father. He's a... Tak, to mój ojciec. To jedyna postać w filmie, która nie gra, bo jest nauczycielem francuskiego i uczył w liceum reżysera Daguerre Carry i naprawdę na lekcjach robił majonez, więc Carry poprosił go o to samo. Tym razem się nie udało. Na facebookowym profilu ABC Popkultury mogą Państwo znaleźć jedną ze scen z filmu Snowpiercer, w którym w dość charakterystycznej roli pojawił się Thomas Lemarquis. Film wyreżyserował Koreańczyk Bong Joon-ho. Kolejny jego film to była Okja, być może Państwo pamiętają. To również film zrealizowany w międzynarodowej obsadzie, między innymi z Tildą Swinton. Ale wróćmy do Snowpiercera, bo tam się pojawia Thomas Lemarquis. Zapytałam o to artystyczne spotkanie, ale okazało się, że nastąpiło ono długo przed zdjęciami do Snowpiercera. Actually it connects to Know the Albino, because... To się wiąże z Noi Albinoi. Pokazywaliśmy film na festiwalu filmowym w Turynie i Bong Joon-ho był tam ze swoją zagadką zbrodni. Spotkaliśmy się w windzie i przegadaliśmy parę pięter. Bardzo mu się podobał Noi i odezwał się do mnie 9 lat później w związku ze Snowpiercerem. Bong Joon-ho to mistrz kina. Ma bardzo konkretną wizję tego, co chce osiągnąć. To jest rozrysowane w najmniejszych szczegółach, a na planie cały czas był z nami montażysta i montował film równolegle do powstawania zdjęć. Pracowali z prędkością światła. Porównałbym to do komponowania muzyki, szukania rytmu. Reżyserzy zwykle robią najpierw zdjęcia w planie ogólnym, potem zbliżenia, ale Bong robił tylko te ujęcia, których potrzebował. Zapytałam też Thomasa Lemarquis o jego najbliższe plany. Dwie produkcje z jego udziałem czekają na premierę. Jedna to ta Wampirza, o której już wspominałam na początku, z Juliette Lewis, a druga z nich nosi tytuł Waiting for Anya. It's a film called Waiting for Anya. It's a book by Michael Mapurko. To film na podstawie książki Michaela Morpurgo. Akcja toczy się podczas II wojny światowej, a grają Angelica Houston, Jean Reno, Noah Schnapp ze Stranger Things i Thomas Kretschmann, znakomici aktorzy. Ja gram nazistę, to było delikatnie mówiąc ciekawe doświadczenie. Samo założenie tego kostiumu budzi pewien lęk. W dodatku wszyscy dookoła zaczynają się trochę inaczej zachowywać wobec ciebie, kiedy zakładasz taki kostium. A film opowiada o historii szmuglowania żydowskich uciekinierów przez góry. Można tę historię odnieść także do współczesności. Na moment dzisiaj Thomas Lemarquis, pół Islandczyk, pół Francuz, i właśnie uświadomiłam sobie, że źle wypowiedziałam jego imię, Thomas, bo nazwisko francuskie, ale jak zaznaczył mi w rozmowie przed nagraniem, imię ma islandzkie, Thomas. Pół Islandczyk, pół Francuz, trudno go nie zapamiętać, a pamiętać mogą go Państwo także z teledysków, między innymi do piosenki Artura Rojka Syreny, czy jednej z piosenek zespołu Of Monsters and Men, a do rozmowy z nim wrócę jeszcze przy okazji listopadowej premiery filmu Touch Me Not. Dzisiaj kończymy po islandzku, za tydzień w ABC Popkultury kolejne polskie propozycje serialowe, ale na ekrany wraca także Lisbeth Salander i bardzo jestem ciekawa tego powrotu. Elżbieta Malinowska, Jan Niebudek, Katarzyna Borowiecka, dziękujemy. Do usłyszenia.